dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, jest środa, 12 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości. Artur Ewertowski. Nie ma mowy o karze finansowej dla Polski za ewentualne niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej. Donoszą o tym źródła w Komisji Europejskiej. Pożegnano kompozytora, założyciela Budki Suflera, Romualda Lipkę. Muzyk spoczął na cmentarzu w Lublinie przy ulicy Lipowej. Zakończenie wojny na wschodzie Ukrainy to priorytet. Tak mówi nowo mianowany szef ukraińskiego biura prezydenta. Komisja Europejska nie domaga się kary finansowej dla Polski. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa, powołując się na swoje źródło w komisji. Chodzi o wniosek w sprawie ustawy dotyczącej sądownictwa, który trafił do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu prasa informowała, że jeśli Polska nie zawiesi działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to mogą nam grozić 2 miliony euro kary dziennie. Postępowanie w sprawie środków tymczasowych jest w toku, podał Trybunał. Według informacji prasowych projekt postanowienia w tej sprawie miał być już gotowy. Rozstrzygnięcie mamy poznać w przyszłym tygodniu. Na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie pochowano kompozytora, multiinstrumentalistę i współzałożyciela Budki Suflera Romualda Lipkę. Artystę żegnała rodzina, przyjaciele, artyści i fani. Perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski podczas swojego przemówienia podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli Romualdowi Lipce w ostatnim czasie. Podziękowania popłynęły do fanów. Uwielbiał scenę, koncerty, kochał tych ludzi. I to na całym świecie. Wiele lat byli czymś ważnym w jego życiu. Byli poważnym argumentem. Często Romek mawiał, no i gdzie nas jeszcze ten Amol zaprowadzi? Prawie 5 dekad to szmat czasu. Serdecznie dziękuję wam wszystkim tutaj zgromadzonym. Tu i teraz. To jest chwila niezwykła. Bardzo państwu dziękujemy. Przyjacielu, żegnaj, spoczywaj w pokoju. Romuald Lipko od wielu miesięcy zmagał się z nowotworem. Zmarł w ubiegłym tygodniu. Miał 69 lat. Tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn odebrał prezydent Andrzej Duda, który odwiedza Małopolskę. Dziękując za wyróżnienie, podkreślał, że to także uznanie dla sposobu, w jaki pełni swój urząd. Dziękuję także za to, że otrzymuje to honorowe obywatelstwo Andrzej Duda, ale Andrzej Duda prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo dla mnie to podkreśla, że ta prezydentura jest realizowana właśnie w taki sposób, jak ja chciałem, żeby była realizowana, a przede wszystkim jak ja chciałem, żeby była odbierana. Prezydent w młodości był związany z Zakliczynem. Za kilka minut ma spotkać się na rynku z mieszkańcami miasta. Wzrasta liczba osób oczekujących na przeszczep i to mimo wzrostu liczby transplantacji. W 2014 roku na liście oczekujących było 1500 osób, a teraz jest 1950 pacjentów. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podkreślił, że coraz więcej osób jest kwalifikowanych do transplantacji. Bardzo istotnie wzrosły nam liczby przeszczepień procedur najbardziej specjalistycznych, tych najtrudniejszych w transplantologii. Przeszczepy serca, rok 2014 około 76, dzisiaj prawie 2 razy więcej, 145. W zakresie przeszczepień płuca jeszcze większy wzrost, bo w przypadku roku 2014 19, dzisiaj 57. Najwięcej jest osób czekających na przeszczepienie serca, wątroby, płuc, nerki, trzustki. Ukraina przeprowadzi wybory w Donbasie po wyprowadzeniu stamtąd obcych wojsk. Zapewnił o tym nowo mianowany szef biura prezydenta. Andrii Jermak podkreślił, że zakończenie wojny na wschodzie Ukrainy jest najważniejszym zadaniem, które stawia przed sobą głowa państwa. Andrii Jermak na spotkaniu z mediami kilkukrotnie powtarzał, że zakończenie wojny w Donbasie to priorytet. Dostaliśmy takie zadanie od prezydenta i będziemy je wykonywać. Jak dodał, Ukraina chce wypełniać ustalenia zeszłorocznego szczytu w formacie normandzkim. Dlatego chciałby, aby w Donbasie jeszcze tej jesieni były przeprowadzone wybory lokalne. Jednak jak zaznaczył, mogą się one odbyć jedynie zgodnie z ukraińskim prawem. Według prawa wybory nie mogą być tam przeprowadzone, jeśli są obecne obce wojska i nielegalnie uzbrojone formacje, a granica Ukrainy nie znajduje się pod kontrolą ukraińskiego rządu. Urzędu Ukrainy. Andrii Jermak zastąpił na stanowisku Andrija Bohdana, prawnika kojarzonego z oligarchą Ihorem Kołomojskim. Nowy szef biura prezydenta Ukrainy wcześniej był doradcą Wołodymyra Zełenskiego, odpowiedzialnym za politykę zagraniczną. Przygotowywał m.in. spotkanie w formacie normandzkim i kontaktował się z Rosją, w tym z odpowiedzialnym w Kremlu za Ukrainę Władysławem Surkowem i jego następcą Dmitrijem Kozakiem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Jeżeli o siatkówkę chodzi, to dobrze się dzieje w kraju. Nie ma Ligi Mistrzów w piłkę nożną, ale jest w siatkówkę. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają u siebie z Zenitem Kazań w spotkaniu piątej kolejki. W Rosji udało się wygrać, w Polsce nie będzie łatwiej, mówi Leszek Dejewski, drugi trener drużyny z Jastrzębia. Jedno jest pewne, będzie to święto siatkówki w Jastrzębiu i myślę, że na całym Śląsku przyjedzie Kazań i to taki wielki Kazań, naprawdę. My jesteśmy podekscytowani tymi meczami, tak jak jechaliśmy do Kazania, też byliśmy podekscytowani. Wierzyliśmy, że gramy dobrze, ale mało kto chyba wierzył, że uda nam się wygrać. Tym bardziej, że przegrywają 14-9 w tiebreaku. Ale widać, cuda się zdarzają i mam nadzieję, że tutaj niepotrzebny będzie tiebreak. Nasza dobra, stabilna gra pozwoli nam awansować z pierwszego miejsca z grupy. Początek spotkania o 18:00. Werwa Warszawa o 20:00 zagra na wyjeździe z Tur VB, aby zachować szansę na występ w ćwierćfinale. Werwa musi odnieść zwycięstwo za 3 punkty, czyli albo wygrać 3-0, albo 3-1. Od godziny siatkarze Alurano Zawiercie grają na wyjeździe z tureckim zespołem Sport Oto Ankara. To rewanżowe spotkanie 1/8 finału rozgrywek o Puchar Challenge. Atakujący Mateusz Malinowski uważa, że Aluron jest faworytem tej konfrontacji. Na pewno okazja jest do tego, żeby też wygrać 2 sety. Większość zawodników jest już doświadczonych w europejskich pucharach. Graliśmy na tej sali kilkukrotnie, jest tam wszystko ok. Teren jest gorący, ale myślę, że nie mają takich gorących kibiców jak nasi, więc myślę, że będzie im bardzo ciężko wygrać również w domu. No cóż, pierwszy set wygrali do 18 Turcy, drugi set był dla Polaków do 21. We Francji grają w badmintona w drużynowych mistrzostwach Europy i nie jest dobrze. Polki przegrały ze Szkotkami 0-5, a wcześniej uległy Szwedkom 1-4 i Norweżkom 2-3. Jutro ostatni mecz z Hiszpanią. Też z rakietką i też źle. Katarzyna Kawa odpadła z tenisowego turnieju WTA w Huahin. W 1/8 finału w uroczym nadmorskim mieście Polka przegrała z rozstawioną z trójką Chinką Wang Qiang 3-6, 4-6. Ale źle nie jest do końca, bo w tym samym kurorcie, w tym samym turnieju, awansując do 1/8 finału, Magdalinet pokonała Ukrainę Katarinę Bondarenko. Nie odbędzie się zaplanowany na kwiecień wyścig Formuły 1 w Chinach. Dziś poinformowała o tym Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Nowy termin zostanie ustalony, kiedy w Azji unormuje się sytuację z koronawirusem. Pewnie nie odbędzie się również Grand Prix w Wietnamie, zaplanowane na 5 stycznia. Hanoi jest tylko 150 km od granicy Chin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu nad morzem, także deszczu. Słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe również na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam około 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Zdrowe odżywianie jest skomplikowane, dlatego ułatwiamy Wam je z każdym Waszym zakupem. W tygodniu Bio mamy dla Was ponad 100 produktów. Tak, ponad 100 produktów Bio, a wśród nich świeże cytryny Bio 44% taniej, 3,33 za opakowanie 500 gramów. Oraz ser Wiesentaler Bio w plastrach marki Pilos 31% taniej, 5,49 za 200 gramów. W trosce o lepsze jutro. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Oczywiście polecamy dwie dwójki i siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. Rozmawialiśmy o tym. Etykieta prawdę ci powie? No niekoniecznie. Chciałem temu panu, który tak świetnie mówił o tym, o Skandynawii, że jest niemożliwe zmienianie brandu marki. Chciałem powiedzieć, co prawda to były odległe czasy, bo już nie jestem studentem, ale wyjeżdżałem do drugiego i do trzeciego państwa skandynawskiego. Wiele nocy spędziłem w magazynach, gdzie przychodziły ogórki polskie, a my żeśmy je pakowali w folię, gdzie były wszystkie kraje skandynawskie wymienione. Czyli te ogórki polskie były po prostu pakowane w folię. Szwed szedł, Norweg czy Duńczyk i kupował z myślą swoje ogórki. Więc naprawdę nie jest to tak ślicznie. Dziękujemy panu za ten głos. A dziś, proszę państwa, żegnamy Romualda Lipkę. Pan Albert pisze, jakie to było moje zdziwienie, kiedy w 2012 roku spotkałem pana Romualda na dworcu białoruskim w Moskwie. Później wracaliśmy do Polski razem. Rozumiem, że panowie pewnie rozmawiali o muzyce. Panie Albercie, proszę coś więcej napisać o tym spotkaniu. A tak, Romuald Lipko mówił o płycie Cień Wielkiej Góry. Uważamy, że to jest po prostu bardzo dobra płyta, a na dzisiejszym rynku staje się jakąś nowatorską propozycją wręcz. Takiej muzyki od dawna nikt nie gra i kochamy wszystkie te dźwięki, które tam są dla nas bardzo ważne. To, no mówiąc obiektywnie, to jest jedna z takich płyt, które no ja osobiście bym, mam nadzieję, że życie mnie w tym nie sprawdzi, ale jakby co, to biorę ją na bezludną wyspę. Z wami walczyć Dzień Wielkiej Góry w Trójce i Budka Suflera. Tymczasem 18 minut po godzinie 17. Jak wiemy, w Polsce ruszyła kampania przed wyborami prezydenckimi. Ostra rywalizacja toczy się też za oceanem. Trwają prawybory demokratów. O szczegółach już teraz. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski i jego gość. Machina wyborcza w Stanach Zjednoczonych ruszyła i pracuje pełną parą. Co za tym idzie, odbywają się prawybory o różnym stopniu i zasięgu. Tydzień temu w Iowa, wczoraj w New Hampshire. I dowiedzieliśmy się, że wygrał Bernie Sanders, czyli lewe skrzydło Partii Demokratycznej, a on sam nazywa się socjalistycznym demokratą. Thank you, New Hampshire! Bernie Sanders dziękował wyborcom, a także wszystkim zaangażowanym w jego kampanię. Największy entuzjazm wzbudził, mówiąc te słowa. Chcę dziś powiedzieć, że to zwycięstwo jest początkiem końca Donalda Trumpa. Sanders wyprzedził uważanego za pewnego kandydata na prezydenta Joe Bidena. Ten były wiceprezydent robi dobrą minę do złej gry. Pytany przez dziennikarzy, co nie gra w jego kampanii, odpowiadał, że skądże, nic złego się nie dzieje. I wreszcie wyborcze starcie w New Hampshire komentował Donald Trump, wywołując innego kandydata na kandydata wśród demokratów, miliardera Michaela Bloomberga. On fatalnie wypada w debatach. To waga lekka. Ale myślę, że wolałbym zmierzyć się z Bloombergiem niż z Bernie Sandersem. Sanders mówi straszne rzeczy, ale ma prawdziwych zwolenników. Bloomberg tylko wydaje miliony dolarów na wybory. A w studiu Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Znawca, wybitny znawca Ameryki. Zapytam w związku z tym o Berniego Sandersa. Czy on rzeczywiście myśli, że pokona Donalda Trumpa, czy on po prostu tak musi mówić, bo tak wymaga kampania wyborcza? Sanders myśli, że pokona Donalda Trumpa. W 2016 roku był już przekonany, że pokona, no wtedy jeszcze nie było wiadomo, że Donalda Trumpa, ale kogokolwiek, kogo Partia Republikańska wystawi. Trochę mu to Partia Demokratyczna wówczas utrudniła. Hillary Clinton dokładnie. Tak, tak. Wspólnie z Partią Demokratyczną, która ułatwiła życie Hillary Clinton. Sanders nie miał wtedy możliwości, ale już wtedy zebrał pewną grupę ludzi, wyraźnych wyborców, którzy głosują na niego jako kandydata Partii Demokratycznej, a nie standardowo na Partię Demokratyczną. Bernie Sanders mówił w New Hampshire, że on chce zjednoczyć multirasowy, wielomilionowy ruch przeciwko najbardziej niebezpiecznemu prezydentowi we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych. No kolejna frazeologia, czy rzeczywiście on jest przekonany co do tego, że musi budować wizerunek tego monstrum, z którym walczyć będzie i on, i jego właśnie wyborcy. Jemu pozwala to też trochę na odcięcie się od wewnętrznej rywalizacji w Partii Demokratycznej, ale też właśnie budowanie tego momentu, dążenie już do tych generalnych wyborów, do właśnie zmierzenia się z Trumpem, pokazania, że skoro jestem tym frontrunnerem, to ja, jak wyniki pokazują, tutaj walczę o nominację, a nie Joe Biden, który zajmuje czwarte czy piąte miejsce w wyborach. I częstuje dziennikarzy kawą, mówiąc, że nic złego się nie dzieje. Dokładnie tak, a jednocześnie z New Hampshire ucieka. W momencie, jeszcze zanim były ogłoszone do końca wyniki, to już stwierdził, że nie bardzo jest tam sens spędzać czas, to Sanders po prostu stara się iść o krok dalej i już myśleć, to się okaże, czy słusznie, czy nie, ale o rywalizacji bezpośrednio z Trumpem. Ci wyborcy, którym on dziękował, to mnie też naprowadza na temat finansowania kampanii wyborczej. Mówimy o multimiliarderze, czyli Michaelu Bloombergu, byłym burmistrzu Nowego Jorku, jednym z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Jak sobie radzi z tym Bernie Sanders? No jest milionerem, nie miliarderem. Skąd bierze pieniądze na kampanię? Sanders oczywiście swojej kampanii sam nie finansuje, finansują ją wyborcy. Tak jak inni kandydaci, Sanders zbiera pieniądze, ale Sanders jest pod tym kątem najbardziej skuteczny, jeżeli chodzi o demokratów. Bo Trump oczywiście zbiera więcej, tu też jest prostsze. To jest tak naprawdę jedyny sensowny kandydat Partii Republikańskiej, więc tam elektorat cały łoży na niego. Ale w przypadku demokratów to Sanders zbiera najwięcej, nie bierze pieniędzy z tak zwanych superpaków, czyli jakichś takich grup, które się gromadzą, można na nie, czy firmy, czy biznesmeni mogą przekazywać przez te superpaki pieniądze. Sanders tego nie uznaje, bierze tylko od zwykłych wyborców. Niewielkie dotacje to są średnio około $30-40 na tej podstawie buduje właśnie swoją finansową bazę, która jest ogromna. I ten właśnie ruch między innymi, o którym mówi, tylko że ja zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem kopia tego, co mówił Donald Trump podczas kampanii wyborczej 5 lat temu. On też mówił o ruchu, który zmierza do wysuszenia, osuszenia tych bagien politycznych w Waszyngtonie. Czy to nie jest przypadkiem podobieństwo tutaj w wymyślaniu tego, czym będzie polityka według Berniego Sandersa? W pewnym sensie tak, jest wiele podobieństw, jeżeli chodzi o ruch Trumpa, o ruch Sandersa. Oczywiście poglądy są skrajnie różne, zupełnie po dwóch różnych. Nie, poglądów nie porównujemy, tak, tylko tak, tak. O, jeżeli w jaki chodzi sposób rozmawiają z wyborcami. Dokładnie tak, to jest bardzo porównywalne i z tego, co kojarzę, media w Stanach zwracały na to uwagę, że Sanders stara się wykorzystywać triki, które Trump wykorzystywał w 2015 i 2016 roku do pobudzenia pewnego nieaktywnego wcześniej elektoratu. Socjalistyczny demokrata, czy teraz Stany Zjednoczone są gotowe na taką herezję polityczną przecież do tej pory, nazwanie siebie socjalistą. Bernie Sanders to zrobił właśnie 5 lat temu. Po raz pierwszy powiedział, jestem socjalistą, demokratą, tak? I nie strzelił sobie gola samobójczego. Co teraz? Jak pan myśli, czy on z tą etykietą przebije się do ludzi? Oni kupią tę etykietę? Póki co wyniki pokazują, że są w stanie kupić. Nie tylko te wyborcze, ale i finansowe, że ludzie chcą w pewien sposób tę etykietę kupić. Pytanie, co na to partia demokratyczna? Czy nie będzie Sandersa ponownie jednak życia trochę utrudniać możliwości osiągnięcia sukcesu. Dla Sandersa, co jest najistotniejsze, to zdobycie wymaganej liczby delegatów przed konwencją. To jest 1990 głosów tych delegatów ze wszystkich stanów. Jeżeli się mu to nie uda, wtedy dochodzi do ponownego głosowania i wkraczają tak zwani superdelegaci, którzy nie głosują wedle przydziału ze stanów, tylko własnych preferencji. I tutaj bardzo wątpię, by ci superdelegaci, ich jest ponad 700, głosowali akurat na Berniego Sandersa, który, mówmy się, nie jest właśnie stricte związane z partią. No ale Donald Trump tutaj mówi jeszcze krótko, że on wolałby jednak debatować, wolałby się zmierzyć z Bloombergiem, którego nie uznaje za godnego debaty. Mówi o nim, że on w ogóle jest waga lekka, tak? Bo nie chce Sandersa, czyli obawia się, jakby pokazuje w ten sposób, że Sanders jest poważniejszym kandydatem. To jest bardzo ciekawe, bo wcześniej tak mówił, bo że... Bo nie mówił w ten sposób o Sandersie, nie, raczej z pogardą. Raczej właśnie zwraca uwagę na to, że partia demokratyczna stara się osłabić Sandersa. Wyglądało na to, że nie chce debatować z Bidenem. Teraz wygląda na to, że nie chce debatować właśnie z Sandersem. Jakby jego traktując jako poważniejszego kandydata. To jest ciekawe. Całe misterium kandydatury Bloomberga to jest w ogóle inna sprawa tego, co te pieniądze mu pozwolą zapewnić, jaki wynik osiągnąć. To już trochę być może pokażą wyniki z południowej Karoliny, ale super wtorek dopiero zmierzy jego szansę. Na początku marca i zobaczymy, co do tej pory zrobi Joe Biden. Dziękuję bardzo. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Tymczasem 26 minut po godzinie 17. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Yeah. W sprawie przeklejania etykiet, no i dodzwonił się ekspert. Chciałem nawiązać do telefonu słuchacza, który mówił o tym przepakowywaniu ogórków w Skandynawii polskich, a mianowicie z dniem 1 kwietnia tego roku wchodzi w życie uzupełnienie rozporządzenia Komisji Europejskiej, które będzie nakazywało producentom żywności znakowanie surowców, które przekraczają 50% składu surowcowego krajem pochodzenia, więc tutaj ta sytuacja z, powiedzmy, fałszowaniem kraju pochodzenia, jeżeli chodzi o żywność w Unii Europejskiej, znacząco powinna ulec poprawie. To taki mój głos w tym temacie, że konsumenci będą mieli większą świadomość, o co sięgają. Bardzo panu dziękujemy za tę informację. 2 2 7 3 polecamy. Tymczasem minęła 17:30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Eksperci PKO Banku Polskiego uważają, że wpływ koronawirusa na gospodarkę świata i Polski będzie odczuwalny w pierwszej połowie roku, głównie w pierwszym kwartale. Zdaniem głównego ekonomisty banku Piotra Bujaka w kolejnych kwartałach straty produkcyjne powinny być niemal w całości odrobione. Na razie z tego tytułu nie rewidujemy naszego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej, natomiast jest to na pewno istotny czynnik ryzyka w negatywną stronę. Piotr Bujak dodaje, że gospodarstwa domowe w Polsce na razie nie odczuwają spowolnienia gospodarczego. Obserwowane pod koniec ubiegłego roku umiarkowane spowolnienie w naszej gospodarce, trochę wyraźniejsze w czwartym kwartale, na razie absolutnie nie przekłada się w istotny sposób na kondycję sektora gospodarstw domowych, gdzie nasza ekspozycja jest relatywnie duża na tle innych banków. Sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra. PKO BP zakłada, że nasza gospodarka w tym roku będzie się rozwijać w tempie 3,7%. Jest gotowy wieloletni plan finansowy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Poinformował o tym podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury pełnomocnik do spraw budowy CPK Marcin Horała. Podkreślił, że inwestycja będzie wymagała wielu nakładów z budżetu państwa. Najpierw ze szczegółami planu zapozna się premier, a potem zostanie on przedstawiony opinii publicznej. Gwarantuje w finansach publicznych to finansowanie, które jest potrzebne w komponencie publicznym. Sama budowa samego lotniska będzie sfinansowana ze środków prywatnych, będzie to inwestycja, dla której będziemy pozyskiwać kapitał na zasadach rynkowych, no ale oczywiście na etapie projektowania, planowania, już nie mówiąc o inwestycjach kolejowych i drogowych, wydatki budżetu państwa są potrzebne. Marcin Horała powiedział także, że cały czas są prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami lotniska. Zaznaczył, że strona polska ma jasno sprecyzowany model inwestycyjny. Dodał, że zainteresowanie jest bardzo duże. My chcemy, żeby tam na każdym kroku była nasza kontrola, żebyśmy wybrali na przykład najlepszego naszym zdaniem doradcę strategicznego, a nie tego, który wskaże dostarczyciel kapitału, żebyśmy wybrali najlepszego projektanta, najlepszy model ekonomiczny i potem pod to szukali finansowania. Taka duża inwestycja z dobrą stopą zwrotu zabezpieczona na twardej infrastrukturze cieszy się dużym zainteresowaniem. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mogli przebierać w ofertach, jeżeli chodzi o rynkowe sfinansowanie komponentu lotniskowego. A więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. W nocy najcieplej nad morzem, tam proszę państwa 2-3 stopnie powyżej zera, chłodniej na obszarach podgórskich od minus 4 stopni do stopnia poniżej zera. W większości regionów temperatura w okolicach zera, wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem i na Przedgórzu Karpackim do 70 km, wiatr zachodni i południowo-zachodni, wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km na godzinę, powodujący zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian.

kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Po raz pierwszy w Trójce, witamy. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Pani minister nam również. Dziś w Sejmie debata budżetowa. Opozycja przekonuje, że budżet nie jest zrównoważony realnie, że jest zbilansowany tylko, że tak powiem, księgowo. Była wiceminister finansów Izabela Leszczyna, mówiła, że brakuje 52 miliardów złotych na wydatki, że stabilność finansów jest zagrożona, że wpływy z tytułu likwidacji luki VAT-owskiej są o wiele niższe niż było planowane, niż się rząd spodziewał. Czy to są rzeczywiste zagrożenia? Czy są jakieś zagrożenia? Czy to są jakieś opowieści z mchu i paproci? Po raz pierwszy od 30 lat budżet zbilansowany, po raz pierwszy budżet, który się spina, i myślę, że to boli opozycję. I przede wszystkim programy, które są realizowane, które będą kontynuowane, które mają przede wszystkim wspierać po pierwsze polską rodzinę, która jest fundamentem, czyli rodziny z małymi dziećmi. Pamiętamy tą więź pokoleniową, wspierać seniorów, ale przede wszystkim dbać o zrównoważony rozwój naszej gospodarki. I taki jest ten budżet. Zrównoważony, dynamiczny, który daje siłę napędową do tego, aby w Polsce szła dobra zmiana. Czyli jest pani pewna, może pani to zagwarantować, że wszystkie programy społeczne i wszystkie zapowiedzi dotyczące świadczeń, większych świadczeń dla emerytów będą realizowane w terminie i bez zakłóceń? W terminie i bez zakłóceń, nie tylko dla emerytów, ale także świadczenia dla rodzin z małymi dziećmi, bo trzeba powiedzieć, że 500-ka, nasza sztandarowa budżet tego roku, to jest prawie 40 miliardów złotych inwestycji w rodziny i te programy będą realizowane. Maluch plus dobry start z budżetem prawie 1,5 miliarda złotych. To wszystko będzie realizowane. Wyprawka też? Oczywiście i wyprawka, czyli właśnie dobry start 1,5 miliarda złotych. Ale także programy, które zostały zapowiedziane i rozpoczęte dla naszych seniorów, a więc to po raz pierwszy rok 2019, wypłata tak zwanej 13 emerytury. Dziś przedstawiliśmy projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby emeryci, renci mieli zagwarantowane, że rok w rok świadczenie będzie wypłacane. I właśnie ta tak zwana 13 emerytura na poziomie minimalnej emerytury, czyli 1200 zł, ma być wypłacona naszym emerytom i rencistom w miesiącu kwietniu. I to będzie dotrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ja tutaj na antenie chcę bardzo podziękować pani prezes, pani profesor Gertrudzie Uścińskiej za to, że jest w gotowości i świadczenia będzie realizowane. To jeszcze do tego wrócimy, ale ja bym chciała wiedzieć, rzeczywiście pani myśli, że tylko z zazdrości się bierze taka narracja, że to nie jest rzeczywisty bilans zerowy, jeśli chodzi o budżet? Pani redaktor, spójrzmy, co nam opozycja proponuje, tak? Co daje w zamian, co dawała. Kiedy porównamy te lata rządów zarówno Platformy Obywatelskiej i PZL-u i tego, co my zaproponowaliśmy przez te ostatnie 4 lata, Polakom, to tak naprawdę jest przepaść. I w mojej ocenie bynajmniej wygląda na to, że jest to kłótnia, która przede wszystkim ma niepokoić Polaków, wywoływać niepokój, zagrożenie, a wtedy nie czujemy się komfortowo. Nam zależy na tym, aby przede wszystkim rozwijała się gospodarka, ale fundamentem była rodzina i więź międzypokoleniowa, między innymi też właśnie troska o seniorów. No tak, a jeśli chodzi o tę luchę VAT-owską, to jest nieprawda? Idzie jakoś ściąganie ale tych pieniędzy? Ale tak jak pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówił, czy minister finansów, pieniądze są ściągane, budżet jest zrównoważony i czujemy się bezpieczni i ten budżet będziemy realizować. Mało tego, no bierzemy odpowiedzialność za przedstawiony budżet, bo każdy z nas odpowiada za realizację właśnie tej części budżetowej, która jest z jego dyspozycji. Zapewniała pani dzisiaj powielokroć, że to świadczenie, ta trzynastka będzie wypłacana. Tymczasem głosowanie jest jeszcze przed państwem, bo głosowanie będzie jutro. No i co? Jest mobilizacja Zjednoczonej Prawicy? Ale oczywiście. Bo jest okres, po pierwsze tak, są ferie, jest okres gryp i różnych innych wirusów. W związku z tym, no, czasem z powodów obiektywnych może być trudno, jeśli chodzi o frekwencję. Byłabym tutaj spokojna. Przede wszystkim wiarygodność jest podstawą naszego działania. A więc jeżeli Senat pokazał, w jakim kierunku chce iść, czyli są pierwsze zapowiedzi tego, że zmiana niekoniecznie ma służyć Polakom, jest pokazywanie, osłabianie tak naprawdę zaufania dla rządu, my na pewno te poprawki odrzucimy i 13. emerytura, ustawa będzie realizowana. W każdym razie większość senacka była przeciwko podnoszeniu świadczeń dla emerytów, tylko przeciw finansowaniu ich z Funduszu Solidarnościowego. Co by było, gdyby sejmowej większości jednak nie udało się tego odrzucić? Czy tam są jakieś inne źródła finansowania tego świadczenia? Pani redaktor, myślę, że tak. My mamy wytyczone cele, wytyczone zadania. Jestem głęboko przekonana, że 13. emerytura będzie realizowana. Przypomnę, że świadczenie tym będzie objęte prawie 9 800 000 emerytów, rencistów i zabezpieczone środki, które przeznaczamy, to jest prawie 12 miliardów złotych. To jest pakietów emerytury plus, czyli naszego całego działania. Czy jakaś alternatywa do finansowania, jeżeli opozycja tak się burzy przeciwko finansowaniu z Funduszu Solidarnościowego, zresztą Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że sięganie do tego funduszu to jest, cytuję, ograbianie osób z niepełnosprawnościami. No i nic bardziej mylnego. Wszystkie programy, które przechodzą przez Solidarnościowy Fundusz są i będą realizowane. Przypomnijmy programy, które są realizowane, a więc świadczenie dla osób niesamodzielnych, czyli tak zwana 500-ka. Mało tego, zadbaliśmy o to, aby 500-ka w wyniku waloryzacji rent i emerytur nasi osoby niesamodzielne nie straciły. Podnieśliśmy kryterium dochodowe z 1600 do 1700 zł. Programy takie jak opieka wytchnieniowa. To nie jest zamiast, to nie jest zabieranie kosztem, tylko po prostu jest większa pula, z której można skorzystać. Dokładnie tak będziemy realizowali świadczenie. W żaden sposób, i tu chciałabym też uspokoić osoby niepełnosprawne, że tak naprawdę przez te ostatnie 4 lata, bo to warto wspomnieć, wsparcie dla osób niepełnosprawnych było o 10 miliardów większe niż za poprzedniego rządu. W żaden sposób nie sięgamy po pieniądze osób niepełnosprawnych, tylko wręcz szykujemy nowe programy, które będą wspomagały osoby z niepełnosprawnościami. No tak, ale pewnie opozycja myśli sobie, że może gdyby zostało więcej pieniędzy w tym funduszu, to można by było jeszcze podnosić systematycznie te świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Dlatego pytałam, czy jakieś były inne możliwości finansowania tych trzynastek? Wybraliśmy tą drogę finansowania. Ona jest korzystna dla budżetu. Przede wszystkim korzystna jest też, że świadczenie będzie realizowane. Także myślę, że opozycja tak naprawdę pokazuje nie przedstawia żadnego pomysłu, tylko krytykuje konkretne przedstawione pomysły, które idą do naszych obywateli. Czyli tam nie było pomysłu, jak można inaczej finansować w tej poprawce? Nie. Czyli po prostu jakoś tak... Także bynajmniej trudno pewnie być opozycji pogodzić się z tym, że wspieramy i osoby najsłabsze i staramy się zapewnić zabezpieczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Bo zależy nam na tym, aby rodziło się coraz więcej dzieci. To są te działania, polityka demograficzna, nad którą pracujemy, nad strategią demograficzną. To są wyzwania tak naprawdę na kolejny czas. Pani minister, trzynastki będą, powiedzmy to jeszcze raz, wypłacane automatycznie, nie trzeba składać wniosków. W dacie pobierania swojego świadczenia, czy emerytury, czy renty, wtedy będą wypłacane 13 emerytury. Nie trzeba składać wniosków. Świadczenie to również nie wlicza się do dochodu. Mało tego, świadczenie też nie podlega windykacji, jeżeli są takie trudne sytuacje. A więc jest to zadbanie o tą grupę, przede wszystkim ta więź międzypokoleniowa, sytuacja budżetu państwa, która pozwala się podzielić z naszymi emerytami. A waloryzacja będzie ze świadczeniem marcowym. Waloryzacja rozpoczyna się od 1 marca i dzisiaj właśnie w Monitorze Polskim podałam wskaźnik waloryzacji na rok 2020. Jest to 103,56%. Co to oznacza? Przyjęliśmy metodę procentowo-kwotową, a więc kwota pozwala, czyli minimum 70 zł dla emerytury i renty przy całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli renta nie jest z całkowitą niezdolnością do pracy, jest to 50 zł. I wskaźnik, który został dzisiaj ogłoszony, mówi nam o tym, że emeryci, którzy pobierają emeryturę w wysokości co najmniej 1966,27 zł, ta grupa emerytów otrzyma to 70 zł. Osoby pobierające wyższe świadczenia będą miały do tej wysokości. Osoby pobierające wyższe świadczenia będą zwaloryzowane procentowo, czyli wskaźnikiem 100 czy 50. Dla nich będzie korzystniejsze. Czyli właśnie ta grupa, czyli więcej osób tak naprawdę skorzysta. Tak jak planowaliśmy, że waloryzacja będzie kwota waloryzacji 9 miliardów 100 milionów złotych. W związku z tym wskaźnikiem, który dzisiaj został przeze mnie ogłoszony, będzie na waloryzację potrzebujemy 9 miliardów 200 milionów złotych i środki te są zabezpieczone. Pani minister, Lewica domaga się podwyższenia najniższej emerytury do 1600 zł. PSL od kilku lat postuluje emerytury bez podatku. Czy takie zmiany, które na pewno ucieszyłyby emerytów, są w najbliższej przyszłości możliwe? Tak naprawdę nad systemem emerytalnym, nad systemem zabezpieczeń społecznych pracujemy cały czas. I kiedy prześledzimy najniższą emeryturę, jak to było na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy i do momentu dzisiejszego, którego dochodzimy do 1200 zł, świadczenia te najniższe wzrosły o 36%. To jest potężny wzrost. Takiego wzrostu nigdy nie było. I staramy się przede wszystkim zabezpieczyć te grupy pobierające świadczenia najsłabsze i w tym kierunku nasza polityka idzie. Pomysły, które przedstawia Lewica, 1600 zł, myślę, że to nie jest na ten moment, tak? My już podnieśliśmy o 36% te świadczenia, a więc to jest bardzo duży wzrost. Adrian Zandberg mówi, że seniorom grozi ubóstwo, jeśli się nie podniesie do 1600. Myślę, że nie jest to prawdą, także my sukcesywnie pracujemy nad tym, aby minimalna emerytura renta wzrastała i w tym kierunku pójdziemy. A emerytura bez podatku to... A emerytura bez podatku to tak naprawdę bez podatku to jest dla najbogatszych emerytów pobierających wyższe świadczenia. A my wprowadziliśmy, czy w roku 2019 został obniżony podatek od emerytury z 18 na 17 zł, co tak naprawdę w tym roku budżetowym 2020 spowoduje, że do naszych emerytów, rencistów trafi 6 miliardów więcej środków. Pani minister, jeszcze błyskawiczne pytanie o emerytury stażowe albo stażowo, że tak powiem, wiekowe. Bo są takie dwie propozycje. Jeden obywatelski, a drugi podobno opracowywany jest w kancelarii prezydenta. Znaczy na pewno jakiś jest opracowywany, ale podobno właśnie to ma być taki, że wiek co najmniej 55 dla kobiet i wtedy 35 lat pracy i dla mężczyzn 60-40. Czy warto o tym rozmawiać, czy są jakieś prace studyjne? Rozmawiać trzeba, rozmawiać warto, analizować, wyciągać wnioski. My przywróciliśmy wiek 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Nad nowymi propozycjami będziemy pracować, jak będą one dokładnie przeanalizowane. Czyli nie ma na razie żadnych takich studyjnych prac? U nas w ministerstwie jeszcze nie ma. Bardzo dziękuję. Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po raz pierwszy, jak powiedziałam, Dziękuję bardzo. Pierwsze kosy za płoty. Zapraszamy częściej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferek kilka, dwójkę płacę mi jak wilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest nowa gra, ją wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w puntach lotto.